program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 czerwca, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej 24 ofiary śmiertelne pożarów w środkowej Portugalii. Z ogniem walczy kilkuset strażaków. Francuzi wybierają parlament w drugiej turze powszechnego głosowania. Nasi siatkarze wygrali z Iranem 3-0. Dziś przetestują Amerykanów. Co najmniej 24 ludzi zginęło w pożarach lasów w Portugalii. Około 20 osób odwieziono do szpitala. Do pożarów doszło w centrum kraju. Większość ofiar znaleziono w spalonych samochodach na odciętej przez ogień drodze. Już od niemal 24 godzin z pożarem walczy ponad 500 strażaków. Ogień wybuchł z wielką siłą w okolicach miejscowości Pedrogão Grande i błyskawicznie rozprzestrzenił się we wszystkich kierunkach. Wczoraj temperatury w Portugalii sięgały 40 stopni. Czworo policjantów zostało rannych w zamieszkach, do jakich doszło w dzielnicy Friedrichshain we wschodnim Berlinie. Dziesiątki zamaskowanych napastników obrzucały funkcjonariuszy butelkami i kamieniami. Strażacy gasili płonące kontenery i samochody. Aresztowano 4 mężczyzn. Wciąż nie wiadomo, z jakiego powodu wybuchły zamieszki. Jak zaznacza agencja DPA, w tej okolicy wciąż dochodzi do starć między policją a lewicowymi ugrupowaniami. We Francji dziś druga tura wyborów powszechnych. Po niej zostanie ustalony ostateczny skład nowego Zgromadzenia Narodowego. Więcej na ten temat z Paryża, Marek Brzeziński. Od 8 rano Francuzi mogą głosować w całym kraju. Lokale wyborcze czynne są do 18, a tylko w 5 największych miastach w kraju, z Paryżem na czele, do 20. Wtedy podane zostaną orientacyjne pierwsze wstępne wyniki. Będzie się można przekonać, czy potwierdzą one przedwyborcze prognozy i sondaże, a te przewidywały, iż partia prezydenta Emmanuela Macrona i jej sojusznik z ugrupowania centrystów zdobędzie nawet ponad 400 mandatów w Zgromadzeniu Narodowym, niższej izbie parlamentu francuskiego, w której zasiada 577 deputowanych. Macron miałby wówczas absolutną większość, umożliwiającą mu realizację wcześniej zapowiadanych reform. 4 deputowanych wybrano już w pierwszej turze. Tydzień temu pozostało zatem 573 miejsca, o które ubiega się 1147 kandydatów. Prognozy przewidują schyłek socjalistów, mierne wyniki Frontu Narodowego i kłopoty republikanów, z których część z sympatią patrzy w stronę nowego prezydenta i jego partii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wracamy do kraju. 3 policjanci z Lublina trafili do aresztu. Według prokuratury jeden z nich znęcał się nad zatrzymanym obywatelem Francji, 2 inni nie reagowali. Funkcjonariusze mają być wydaleni ze służby, mówi Renata Laszczka-Rusek z lubelskiej komendy. Chodzi o funkcjonariuszy 3 Komisariatu Policji w Lublinie, którzy w dniu 4 czerwca podjęli interwencję wobec obywatela Francji. Ten mężczyzna został dowieziony do Centrum Interwencji Kryzysowej i tam miał być osadzony do wytrzeźwienia. Pierwszy sygnał o tym, że mogło dojść do jakichkolwiek nieprawidłowości, naruszenia prawa przez funkcjonariuszy, otrzymaliśmy od obywatela Francji, kiedy kontaktował się z nami telefonicznie. Do zdarzenia miało dojść po Nocy Kultury w Lublinie. Według prokuratora Marcin G. ze szczególnym okrucieństwem miał się znęcać psychicznie i fizycznie nad pokrzywdzonym. 41-letni funkcjonariusz miał użyć paralizatora, mimo iż nie jest on elementem służbowego wyposażenia. Na koniec sport. Nasi siatkarze wygrali w Lidze Światowej z Iranem 3-0 i wciąż mają szansę na awans do finału rozgrywek w Kurytybie w Brazylii. Tomasz Grozdowski. To był dobry mecz. Zwycięstwo naszych zawodników nawet przez chwilę nie było zagrożone. Od samego początku Polacy zdominowali grę na parkiecie i stąd przekonujące zwycięstwo 3-0. Mówi nasz libero Paweł Zatorski. Dobrze zaczęliśmy ten mecz. We wszystkich elementach górowaliśmy nad Iranem. Ja bym tutaj apelował, żeby po meczu takim jak z Rosją, gdzie przegraliśmy 3-0, nie skreślać nas, a po meczu takim jak dzisiaj nie robić z nas mistrzów świata. Nie falujmy aż na tak wielkiej amplitudzie. Rywale w innych grupach też zagrali wczoraj dla nas, więc teraz nic, tylko wziąć sprawę awansu w swoje ręce i wygrać z Amerykanami, co jednak nigdy z łatwością nam nie przychodziło. Zwycięstwo da Polakom wyjazd do Brazylii na turniej Final Six. Drugi trener Oskar Kaczmarczyk. Skłamałbym, gdybym powiedział, że lubimy z nimi grać. Jest to naprawdę rywal, który nam nie leży, ale jak niekiedy, jak teraz możemy to zrobić. Więc wrzucimy wszystko na jedną szalę. Będziemy grali o awans. Początek meczu w Atlas Arenie w Łodzi o 20:25. To był serwis Trójki. Padać może dziś na południu Polski. Wysoko w Tatrach nawet śnieg. Sporo chmur także nad morzem. Nieco rozpogodzić ma się po południu. Na termometrach 22 stopnie w Koszalinie i Gdańsku, 24 w Toruniu i Wrocławiu, 25 w Warszawie i Lublinie. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 80 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Król Wszechczasów, tytułowy utwór z płyty Król Wszechczasów, premierowy krążek Mateo i tu Mateo, czyli to tak z tym tu to masz 20 lat prawie? No tak, dobrze tak? Pani redaktor rozszyfrowała. Tak, Król Wszechświatów. Pojawia się, że on jest panem wszechczasów, że jest bez, że nie ma ani początku, ani końca, ale tytuł płyty to Król Wszechświatów. TU. To rzeczywiście ten skrót wziął się od tytułu pierwszej płyty, którą nagrałem rzeczywiście prawie 20 lat temu, ale 20 lat temu, można powiedzieć, tak debiutowałem jako autor piosenek. Totalne uwielbienie. To jest skrót od tytułu tej pierwszej płyty i rzeczywiście, ponieważ jest to w pewnym sensie w mojej twórczości powrót do tych pierwszych rzeczy, czyli do tego, że przede wszystkim jako człowiek, jako mężczyzna, no przede wszystkim jestem homo adorans. Jestem stworzony do tego, aby żyć i uwielbiać Boga. Taki jest cel mojego istnienia. No i jako artysta różne rzeczy robiłem przez lata, ale to jest ten moment, aby tą jak najbardziej konfesyjną, taką z tą konkretną osobą w centrum cały czas opowiadać tę narrację, czyli Chrystus w centrum, płyta konfesyjna, taka pochwalna, dziękczynna. Jesteś, Natalio, pierwszą słuchaczką takich wykonań. Płyta, Mateo, rok po roku. To chyba nie była łatwa praca. No nie, nie. Czy jestem pierwszą słuchaczką? Chyba nie. Nie, ja jestem sprzątaczką, opraczką, gotowaczką, pomywaczką, nauczycielką. Chociaż mury naszego domu brzmiały po nocach ze studio mamy. Nie, no tak. Nie, ja to znam z dzieciństwa, że ojciec pracował non-stop i tam człowiek się jakoś nie robił z tego wielkiego halo. Tutaj tak za przeproszeniem, rozumiecie, o co mi chodzi, nie robiłam z tego wielkiego halo, bo wiem, że Mateuszek pracuje, będzie z tego coś pięknego, ale nie było tak, że chodziłam, mówiłam, daj posłuchaj. No. Ale Mateusz nie przychodził, posłuchaj, jak brzmi. Było tak? Przychodził. Czasami, bo ja jestem ten typ, taki ludziolub, że to, co mi się w głowie tam kotłuje i w sercu i co piszę, to rzeczywiście ja potrzebuję bardzo szybko od kogoś odbić. No to Natalia, będąc na podorędziu, to w trakcie mieszania tam zupy, ja jej przeszkadzałem, czy sprzątanie, no tylko posłuchaj, co o tym sądzisz. Ona tylko mówi, dobrze. Albo no, idź poćwicz. No to się wydało. A czy ja mogłabym powiedzieć coś odnośnie poprzedniej płyty sprzed roku? Tak jakby ogólnie zupełnie. No dobrze. No bo Pieśń naszych ojców. Tak, Pieśń naszych ojców. Mateuszek prosił mnie o pomoc w tych tak zwanych warm-upach, rozgrzewkach wokalnych, czy wiedząc, z jaką materią się zmierzam. Tak. Powiedzmy o tym szczerze, bo to jest bardzo to jest śmieszne trochę. W obroty wokalne. Ja go biorę w obroty, bo ja traktuję poważnie ucznia, jeśli jeszcze jak mnie prosi, czyni mnie pedagogiem, no to ja bardzo odpowiedzialnie, perfekcyjnie podchodzę. Ale przecież nie byłam groźna, tylko mówię nie, jeszcze nie tak. A pomyśl o tym. Ale ja nie jestem w stanie myśleć o tym wszystkim teraz w ogóle. Ale przecież to dobrze brzmi. Ja mówię, dobrze, to jeśli dobrze to brzmi, to czemu ja tu jestem? Czemu mnie o to prosisz? Ale tak pomimo, że on naprawdę takim był upartym uczniem, no nie chciał się słuchać, to ja przełykałam i byłam w tym studiu. Po czym, jak odsłuchiwaliśmy, pamiętasz, pierwszy raz odsłuchałam płyty Pieśni naszych ojców i mówię, no fenomenalna technika. Co za barwa, co za miks w ogóle. Pani Natalio, gratuluję sobie. Tak, i coś, pewnie coś gadaliśmy na zasadzie, ciekawe, kto jakby cię przygotował wokalnie. No, nie, ale pogratulowałam mu naprawdę. Bardzo wymagającym nauczycielem. Albo po prostu dobrym nauczycielem, a ja zawsze uciekałem ze szkół. Ale wiesz dlaczego? Bo wymagający nauczyciel wierzy w swojego ucznia. A ten, który nie wymaga, on ma to w nosie. On no po właśnie. Prostu, wiesz, proszę Państwa. Odbędzie lekcje, se idzie. No. I na tej płycie również te wokalne warsztaty przyniosły efekty. Tak jak ojciec. Tak jak Ojciec w niebie umiłował Cię, tak do końca Ty nas pokochałeś. Tak jak oddał wszystko we władanie Twe, tak Ty nam ofiarowałeś się. Tak jak matka, co pociesza dzieci swe, jesteś ze mną wśród doliny cienia. Tak jak Ojciec, co na rękach nosi je, co dzień dźwigasz sam ciężary me. Jak dziecko tuli się do matki swej, we mnie dusza ukojona odpoczywa zawsze w obecności Twej, w zaufaniu oczekuję Cię. Tak jak Ojciec chroni wszystkie dzieci swe, tak Ty, Panie, jesteś mocną twierdzą, skałą, w której mogę ufnie ukryć się i bezpiecznie z Tobą mieszkać. Jak dziecko tuli się do matki swej, zawsze w obecności Twej, w zaufaniu oczekuję Cię. Niech błogosławi Ci Adonaj, niechaj Cię strzeże w wieku isty i niech rozjaśni oblicze swe. Choćby ojciec, matka opuścili mnie, jednak Ty mnie nigdy nie porzucisz. Przyjacielem bliższym stałeś się niż brat, wierność Twa odnawia się co dnia. Jak dziecko tuli się do matki swej, we mnie dusza ukojona odpoczywa zawsze w obecności Twej, w zaufaniu oczekuję Cię. płyta Król Wszechświatów, utwór Tak jak ojciec, bardzo oszczędny skład. Powiedziałabym rodzina Zareckich i reszta w porównaniu z tą przedostatnią płytą. Tak. Ale mówiłeś, ciężko było. Tak, no przede wszystkim pisałem nowe utwory, a poprzeczka była postawiona wysoko, tym bardziej po nagraniu albumu Pieśni Naszych Ojców, kiedy zdawałem sobie sprawę, że ja nie jestem w stanie napisać niczego nowego. Tylko znaleźć sposób, jak w nowy sposób opisać to, co już dawno było pisane. I tak rozumiem jakby cel tej płyty, czyli w sumie, no bo próbując opisywać znowuż atrybuty, osobę Boga, bo ja nie piszę tutaj o sobie, nie, to nie są moje jakieś impresje, moje bluesy, moje historie, tylko w sumie jest, ta płyta jest monotematyczna w tym sensie, czyli ciągle z opisywaniem, jaki on jest, takim zachwycaniem się, adorowaniem osoby Boga, który się przedstawił w konkretny sposób. No czyli sięgasz do korzeni, bo to jest to, co robiłeś 20 lat temu. Pieśni uwielbienia. Ludzie znowu potrzebują właśnie tego stylu, takich pieśni, skoro do nich powróciłeś? Myślę, że ja potrzebowałem tego. Myślę, że słuchacze również. Dlatego, że myślę, że w każdym pokoleniu, że tak powiem, w każdej dekadzie tego potrzebujemy. Jakby na nowo pochylać się, na nowo odkrywać, na nowo opisywać to, co jest ważne. Nieważne, że ktoś kiedyś tylko to opisał, ale potrzebujemy to ciągle robić w nowym świetle, odświeżać te ważne, wieczne znaczenia i myśli. I to była trudna płyta rzeczywiście, bo zdawałem sobie sprawę, że wartość słowa jest istotna tutaj i że nawet jeżeli poruszam się w tej stylistyce już rockowej, folkowej, to jednak no, mam za sobą wielkich mistrzów w historii narodów i kościoła, którzy pisali z ogromną świadomością. I ja mówię, no ja tutaj piszę proste piosenki, ale starałem się, żeby one były na temat, stąd ale duża nie prosto inspiracja. Zaaranżowane. Nie? Nie. No właśnie tego nie wiem jeszcze. Jeszcze nie wiem, jeszcze zbyt mało ludzi. Wydaje mi się, że są bardzo proste. Że są takie zbyt proste czasami zaaranżowane, ale ja nie mam odejścia od tego. Ja jestem tak blisko tej... Znaczy to był dla mnie fascynujący czas, bo to było poza próbami z zespołem, a zespół to rzeczywiście Paweł Zarecki, mój stary funfel od wielu, wielu lat, Jaćka, jego żona, ale się pojawił Maciek Kietliński na bębnach, Kornel Popławski. Dla mnie to był trochę powrót w tym sensie do kapeli, bo ja zawsze byłem otaczany przez wspaniałych muzyków, wielu z nich to są moi przyjaciele po dziś dzień i w dalszym ciągu współpracujemy w różnych projektach muzycznych, ale tutaj mi chodziło, zróbmy zespół. Spotykajmy się razem, grajmy, ćwiczmy, nie bójmy się eksperymentować. To było widać w studiu na próbach. To tak. Nie, perkusja nie brzmi. Nie ma, nie, tu nie ma dyskusji. Ja za tym tęskniłem bardzo, wiesz. Za tym zawsze współpracowałem ze świetnymi muzykami i oni po prostu potrafili zagrać, wszystko zagrać. A mi brakowało troszeczkę takiego... trochę takiego garażowego podejścia. Spotkajmy się, pograjmy, szukajmy brzmienia. Pościerajmy się, stwórzmy swoje brzmienie. No i poza tym, że tak się spotykaliśmy, nagrywaliśmy próby, rejestrowaliśmy to później ja się zamykałem na kolejne tygodnie, aby pisać i dopracowywać te piosenki. I to był fascynujący czas, bo no to było przeważnie full notatników, brudnopisów zapisanych przez ostatnie miesiące jakiegoś studium tematu. No i Pismo Święte w różnych przekładach, gdzie mówię, dobra, będę się opierał o fragmenty pisma, nie? To jest ten czas. To będzie dla mnie ta kopalnia, w której ja chcę wydobyć to, co cenne. Stąd ta plotka, że Natalia Niemen wyszła za pastora. Tak. Właśnie. Było tak? Za pastora, tak. Żeby no. To, z jakiegoś tam... Nie, tak. Jakie informacje w ogóle za pastora, syna dyrektora, no jak to się nazywało? Mój tato był kiedyś, dyrektorem fundacji takiej... Młodzież dla Chrystusa. Taki stary czas. Trzeba było o czymś pisać. No. Cudowny dzień. Pamiętam dzień, cudowny dzień, gdy zabiegłeś mi drogę i życie. Znalazłeś mnie na grzechu dnie i poszedłem ku Tobie w zachwycie, abym mógł być Twój. Zabrałeś ciężar win za cenę swojej krwi. Spłaciłeś wielki dług, bym śmierci uciec mógł. Najdroższy skarb, bezcenny dar, jakże droga się stała Twa łaska. Na krzyżu tam wypiłeś sam kielich gniewu Bożego za grzech mój, abym mógł być Twój. Zabrałeś ciężar win za cenę swojej krwi. Spłaciłeś wielki dług, bym śmierci uciec mógł. Nawet śmierć nie zatrzymała Cię, straciła moc, zapadł wyrok. Z grobu wstał Cudowny dzień z płyty Król Wszechświatów, Mateo, najlepszy muzyk wśród fotografów i najlepszy fotograf wśród muzyków. To fotografia to taka twoja druga miłość? To są słowa Piotra Komorowskiego, mojego szanownego profesora i promotora mojej pracy dyplomowej, więc on sobie tak zażartował. Nie wiem, czy to jest zgodne z prawdą. Ale no, fotografia to jest też jeden ze sposobów mojej komunikacji z innymi, ze światem. Czy druga? Nie wiem, ale taka równolegle gdzieś tam rozwijana. Okładka bardzo interesująca, niebanalna, jakby z papieru wycięte trzy korony, jeśli dobrze interpretować. Srebro, złoto, właściwie kamień, przedziwne zupełnie kształty. To też twoje dzieło? Nie. Ja, będąc rzeczywiście wcześniej autorem wielu swoich okładek i również innych artystów, to wiedziałem, że już wchodzę w tak intensywną rzeczywistość twórczą, że wystarczy, że się skupię na napisaniu tych piosenek i stworzeniu tego nagrania muzycznego. I ja bardzo szanuję innych artystów i pomyślałem, że tym razem spróbuję współpracować z innymi ludźmi, których zawsze gdzieś tam w jakimś aspekcie doceniałem, podziwiałem. Jest taka ekipa Made in Cosmos. To jest małżeństwo artystów plastyków, Kasia i Łukasz Sawicy, których pracę podglądałem. Z Kasią się znamy jeszcze z wiele lat temu, śpiewaliśmy w TGD, ona była chórzystką TGD, równolegle wtedy studentką Wydziału bodajże Grafiki, jeszcze wtedy Akademii Sztuk Pięknej w Warszawie. I później podglądałem gdzieś tam na stronie internetowej, co oni wyczyniają, i widziałem ich plakaty głównie, ich grafiki. I sobie mówię, kiedyś znajdę taki projekt, gdzie oni będą mógł taką swoją autorską ścieżkę równolegle do muzyki rozwinąć. I zadzwoniłem do Łukasza i do Kasi, mówię, słuchajcie, chyba jest ta chwila, czy możemy coś razem zrobić? I wysmarowałem im maila o tym chcę zrobić i nie chcę, żebyście stworzyli ładnej grafiki, okładki, tylko stworzyli dzieło plastyczne, które jest zintegrowaną częścią muzyki. I jak zobaczyłem pierwsze projekty, mówię, dokładnie jesteśmy w tym temacie. Idziemy dalej. Opisujcie tę rzeczywistość. A muszę pięknie wam powiedzieć, że pięknie to zrobili, że przez chwilę tak po cichutku liczyłam, że będzie to płyta, do której grafikę czy pastele na okładkę stworzy Natalia, malując swoje piękne jakieś kolejne dzieło. No nie, to może na następnej. To może następna, na następnej płycie. W przyszłym roku nie planujemy nagrywać żadnych płyt. A zatem za dwa lata. Co daje fotografia? Rozwija zmysły, które pomagają też w tworzeniu muzyki. Dla mnie w ogóle sztuka jest przede wszystkim sposobem porozumiewania się, jest językiem darowanym nam, który możemy rozwijać i mniej lub bardziej umiejętnie używać. Dla mnie fotografia jest jest nie tyle naśladowaniem, czy takim naśladowaniem rzeczywistości, nie jest takim dokumentowaniem rzeczywistości dla mnie osobiście, co w sumie wyłuskiwaniem z niej takich spostrzeżeń i bytów, których normalnie ludzkie oko nie widzi. One są tylko i wyłącznie obecne na fotografii. Taką fotografię najbardziej kocham. Z tych moich takich twórczych zapędów jedna fotografia się znalazła w książeczce albumu Król Wszechświatów. I to jest fotografia, którą naświetlałem. Niedługo już. Tak, niedługo już. Pod tytułem Niedługo już. I ją naświetlałem, nie pamiętam, myślę, z dobrą minutę w moim drewnianym, dużym, wielkoformatowym aparatem otworkowym, czyli kamerą obskurą. Naświetlając tak, jak się nie powinno, czyli pod słońce. Ale chwila była bardzo ważna, dlatego że była ważna dla mnie. Byłem razem z moją mamą na wycieczce, na podróży, wyprawie do Izraela. I to był rok 2015, Pascha, niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Wdrapaliśmy się na szczyt Góry Oliwnej i tam jest dziki gaj oliwny, którym sobie przycupnęliśmy, otworzyliśmy Ewangelię, czytaliśmy, modliliśmy się i ten zachód słońca jest. I nagle mówię, to jest ten moment, żeby go zarejestrować, w ogóle tę chwilę. Więc na tej fotografii jest nie tylko moment, ułamek sekundy, ale jest ileś oddechów ludzkich, ileś wędrówki tego słońca i tej chwili. wciąż jest jak on, kto zostawiłby chwałę swą. Światłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. Na krzyżu siebie wydał, by śmierci już zadać kłam na zawsze. Któż jest jak on, kto życie za życie dał? Jest jak on, kto grzechem za nas się stał. Światłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. To co umarłe wybrał, ożywił mocą swą na zawsze. Ponad wszystko jest poddane jest. Kolejny utwór z płyty Król Wszechświatów. No to wracam do pytania. Natalio, sztuka plastyczna, rzeźbiarstwo w pewien sposób też inspiruje, otwiera szerzej na muzykę, na inne światy ciebie? To znaczy w ogóle obcowanie ze sztuką, czy słuchanie muzyki, czy oglądanie prac malarskich na przykład, czy też innych, to już samo w sobie otwiera, no w ogóle otwiera naszego ludzkiego ducha na przeróżne przepływy. Oczywiście mogą przepływać rzeczy dobre i złe, to już jest jakiś taki podtemat. No a wydaje mi się, że tym bardziej czynienie tego samemu, czy granie, czy śpiewanie, czy tworzenie i później jeszcze śpiewanie, granie tego, malowanie, rzeźbienie, paranie się przeróżnymi technikami takimi plastycznymi, o, dodatkowo słuchając przy tym muzyki, daje niezwykłe efekty w postaci doznań własnych, co się przelewa później na to płótno, tak bym nazwała. Ja tak mówię z autopsji, bo kiedy maluję, to lubię słuchać muzyki i... A jakiej muzyki wtedy słuchasz? Na przykład motetów, chorałów gregoriańskich. Hildegarda z Bingen właśnie jest jedną z moich idolek, czy muzyka bizantyjska oraz z takich współczesnych, drapiących troszeczkę te przeszłe, dawne dźwięki, ale utrzymujących się w takich ryzach muzyki, no, gdzie jest zestaw perkusyjny, to Klanat albo Ajona, czyli chrześcijański Klanat, zespół Ajona, fantastyczny, to jakoś tego typu właśnie... Harmonia, przestrzeń. Harmonia, przestrzeń, tak, dokładnie. Mhm. Jest taka piękna płyta Ajony, Book of Kells, to ostatnio troszeczkę tam więcej mogłam sobie czegoś pomalować i za każdym razem włączam sobie te dźwięki i coś się dzieje takiego do nienazwania. Inny rodzaj percepcji nam się rozwija. Inna jest, przepraszam, że dzisiaj... Tak, ja już skończyłam. Tak chciałem, dlatego że ja w poprzedniej odpowiedzi gdzieś poleciałem w te swoje osobiste wycieczki takie twórcze, ale dla mnie sztuka, ona w nas skupia na całkowicie innych czy budzi naszą ciekawość, naszą wrażliwość, rozbudza, abyśmy... Nie wszystko musi być pragmatyczne, zwerbalizowane, nie wszystko musi być wykalkulowane. Tak jak i można powiedzieć, moglibyśmy tylko zostać przy tekście i po co on musi współistnieć z muzyką, a jednak współistniejąc z muzyką tworzy nową jakość i my inaczej odczuwamy, inaczej go rozumiemy, inaczej do nas trafia. Utwór Wszystko poddane jest, piękna muzyka z niebanalną harmonią, która uspokaja. Takie recenzje też już się pojawiły, tak, na temat naprawdę? Twojej płyty. Naprawdę. Mateo, ja tak troszeczkę poszperałam. No i zapytam się o rzecz niezwyczajną dla działalności muzyka. Nawiązując do tego, co powiedziałeś, pod połową twoich koncertów napisane jest wstęp wolny. To takie nietypowe. No to nic, tylko podziękować organizatorom tych koncertów, że są zdeterminowani, żeby doprowadzić, bo ja zawsze mówię, że moje koncerty, to staram się uchronić siebie i innych od tego, że artysta się wdrapuje na scenę i celebruje swoje tam przeżycia. Moje koncerty staram się, aby miały charakter spotkania z ludźmi, a teraz tak naprawdę to są spotkania, to są koncerty, które dedykujemy jednej osobie, czyli Chrystusowi. Więc jeżeli organizatorzy są tak zdeterminowani, a są, bo spotykamy kupę fantastycznych ludzi w Polsce, niejednokrotnie ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z zawodowym organizacją imprez kulturalnych, tylko z potrzeby serca, to oni starają się wszystko, aby każdy mógł przyjść na ten koncert, aby każdy mógł uczestniczyć. Ojcze nasz. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętością otacza imię Twoje. Niech Twoje królestwo nastąpi. Nas także w chwili próby, aby od złego nas zachować, bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała, bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała, bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała, od zawsze i na wieki. Amen. Ojcze nasz z płyty Król Wszechświatów, Mateo, mówisz, że płyta jest o tym, jaki jest Bóg. No to jaki On jest? Skąd wiesz, jaki On jest? Jakie są Jego plany, zamiary? Jest napisane to w jednym z listów Nowego Testamentu, gdzie jest opisane, że wielokrotnie Bóg próbował mówić do ludzi i do narodów na różne sposoby, ale przyszedł taki czas, gdy przemówił bardzo wyraźnie. Przemówił przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. W taki sposób przedstawił nam się, zbliżył się do nas, pokazał, jaki jest, co o nas myśli, jeszcze bardziej, w bardziej zrozumiały sposób. Dla mnie ewidentnie takim punktem, od którego ja zaczynam, to jest lektura Pisma Świętego. Staram się zredefiniować to, jak postrzegam Boga, jak oczyścić swoje spojrzenie troszeczkę z różnych osadów takich pojęć ludzkich, pozytywnych i negatywnych jakichś doświadczeń. Więc dla mnie takim Bożym narzędziem, które On używa, żebyśmy Go poznali, jest Pismo Święte jako natchniona księga i staram się z niej czerpać to pojęcie. Ale tak jak mówię, Bóg nam się przedstawił i pokazał, jaka jest Jego natura, jaki jest Jego charakter, bardzo konkretnie, kiedy nastąpił cud wcielenia Bożego, gdy Chrystus przyszedł na ziemię. I o tym właśnie chcesz śpiewać ludziom na tej ostatniej płycie. O tym chcę śpiewać, dlatego że wiem, że doświadczenie takiego Boga na własnej skórze jest najważniejszym doświadczeniem i celem ludzkiego istnienia na tej ziemi. Dzień dzień czytamy, że przez Niego i dla Niego zostaliśmy stworzeni. I to jest takie jednoznaczne stwierdzenie i takie określenie tej rzeczywistości, dla której każdy z nas został stworzony, że dzięki niemu i dla niego. I więc ta płyta jest po to, żeby sobie o tym przypomnieć, i kto tego jeszcze nie doświadczył, tego, że może być dla niego, a nie dla siebie samego, tylko może być poświęcony Bogu, i że i kiedy się to wydarzy, to człowiek praktycznie dostaje wszystko, czego pragnie, i zdąża do celu, który jest tak naprawdę jedynym sensownym celem jego istnienia, dlatego że sięga daleko po granice, poza granice naszego ziemskiego postrzegania. Więc ta płyta jest po to, żeby o tym przypominać i zachęcać im troszeczkę, jakby tak nawoływać. Chodź, chodź, przytul się. Chodź na koncerty. Gdzie? Kiedy? Chodź na koncerty. Na koncerty. Na koncertach ta muzyka wybrzmiewa jeszcze inaczej, bo ona już jest uwolniona, że tak powiem. Ona się robi bardziej dzika miejscami, ponieważ można zmieniać formy piosenek, grać, improwizować. No a przede wszystkim jest interakcja między nami. Gdzie? No właśnie, zaczynamy już koncertować z tym programem, z tego albumu. Zapraszam Państwa na moją stronę internetową, czy na tak zwanego fanpage'a facebookowego. Tam na bieżąco z wyprzedzeniem informujemy, gdzie jedziemy. Mateo Otręba, Natalio. Mateo to... Fajny hop. Coś jeszcze? Dobry taki, dobry facet. Charakterny bardzo, wbrew pozorom. Kawał drania. No czasem tak, ale w sumie każdy trochę ma jakiegoś takiego drania. Nie? Drania, każdy tak. Natalia Niemen, Mateo Otręba, bardzo pięknie wam dziękuję i na zamknięcie naszej opowieści Nie bój się. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Człowieku, spoglądam na ciebie. Chciałbym cię mocno przytulić i otrzeć twe łzy. Otwieram ramiona szeroko i czekam na ciebie. Nie mogę wykonać twych kroków, musisz sam zdecydować i ruszyć przed siebie. Nie bój się, mam nowe życie dla ciebie. Zraniona dusza odnajdzie w nim ukojenie. Wybrałem cię przed początkiem świata. Pukam, a ty otwórz drzwi, otwórz serce. Badałem ciebie i znam, jesteś moim stworzeniem. Ogarniam cię zewsząd, wszędzie przebywa mój duch. Jedyna droga do Ojca jest prosta, choć wąska. Chcę być logowskazem i światłem, twoim schronieniem, twym wybawieniem. Nie bój się, mam nowe życie dla ciebie. Zraniona dusza odnajdzie w nim ukojenie. Wybrałem cię przed początkiem świata. Autopromocja. Takiego głosu polski, a może nawet światowy jazz nie miał od dawna. I'll be tired of you. Wojciech Myrczek wzrusza, koi i ogrzewa swoim tembrem, a akompaniuje mu inny muzyczny fenomen, pianista Paweł Tomaszewski. Już dziś będą mieli Państwo doskonałą okazję, by zapoznać się z klasą tego duetu. Myrczek i Tomaszewski w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja ich koncertu na antenie Trójki o 19:05. Autopromocja.